श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 44वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। इसमें ये चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों को अपने अपने स्वभाव के अनुसार अनायास अनुष्ठेय अलग अलग बताए गए। ये जो शास्त्र के द्वारा बताए गए तत्तद वर्णों के कर्तव्य हैं, समाधि परिचर्यांत सभी कर्म, उनमें से जिस वर्ण के लिए जो कर्म बताया गया है उन्हीं कर्मों का आराधन करते हैं मानव शरीरधारी प्राणी, तो यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म के अनुसार शास्त्रविद कर्म तो होता है धर्म, और धर्म उसे कहा जाता है जो संसार अंतपाती अभ्युदय शब्दित उत्कर्ष प्रदान करें और निश्रेष प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करे, कल्याण का हेतु बने। संसार अंतपाती अभ्युदय चाहने वाले के अभ्युदय का साधन धर्म कहलाता है, और मोक्ष चाहने वाले के मोक्ष में परंपरा हेतु बने वो भी धर्म कहलाता है। तो ये तत्तद वर्ण के कर्तव्य जो कर्म तीन श्लोकों के द्वारा बताए गए हैं, 42, 43, 44, इन्हीं कर्मों का निष्ठा से अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों में से जो वर्ण चतुष्टय अभ्युदय काम है वह अभ्युदय को प्राप्त करते हैं, और निश्रेयस काम है वे निश्रेयस के साक्षात साधनभूत आत्मज्ञान की योग्यता को प्राप्त करते हैं। इसे बता रहे हैं भाष्यकार भगवान 45वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए। 45वें श्लोक का अवतरण भाष्य देखिए। येतेषां जाति विहितानां कर्मणां सम्यक अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति ही फलम स्वभावतः। तो कहते हैं ये जो जाति विहित कर्म है, का मतलब तत्तद वर्णों के द्वारा अनुष्ठेय जो कर्म है, उन कर्मों का सम्यक अनुष्ठान यदि होता है तो अभ्युदय काम पुरुषों के अभ्युदय की प्राप्ति का वह साधन बन जाता है। तो ये कहते हैं कि सम्यक अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति फलम स्वभावतः। तो जो अपने अपने वर्ण विहित कर्मों का मनुष्य अनुष्ठान करता है वह उन कर्मों का जो स्वभाव सिद्ध फल है संसार अंतःपाती स्वर्ग से उपलक्षित अभ्युदय वह प्राप्त करता है। और आगे कहते हैं इसमें हेतु बताया जा रहा है। कि संसार अंतःपाती अभ्युदय का साधन तत्तद् वर्ण विहित अनुष्ठित कर्म होता है, इसका ज्ञापक प्रमाण बताई जा रही है स्मृति और श्रुति। पहले स्मृति बताई जा रही है, वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत व्रत वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। वर्णा आश्रमाश्च, इसमें वर्ण और आश्रम शब्द वर्णी और आश्रमी का परामर्शक है। वर्ण शब्द तथा आश्रम शब्द से मत्वर्थीय अच प्रत्यय हो करके बन गया है वर्ण शब्द और आश्रम शब्द। भुंजते ते त्वगम पापा, इस श्लोक में जैसे पाप शब्द पापी का परामर्शक है, मत्वर्थी अच प्रत्यंत होने से पाप शब्द का अर्थ है पापी। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, तो अपने लिए भोजन से उपलक्षित भोगों का अर्जन करने वाले उन भोगों का भोग करते हैं का अर्थ है पाप भोगते हैं पापी। पापा शब्द का वहां पर अर्थ है पापी। ऐसे इस आपस्तंभ स्मृति में वर्ण और आश्रम शब्द मत्वर्थी अच प्रत्यांत होने से वर्ण शब्द का अर्थ निकलेगा वर्णी वर्णिन, और आश्रमा शब्द का अर्थ निकलेगा आश्रमिण, यानी तत्तद् वर्ण आश्रम अभिमानी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ इत्यादि वर्ण तथा आश्रम का जिन्हें अभिमान है उन, हाँ सन्यासी भी तो सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ये कहाँ है ना, तो ब्रह्मलोक में भी विशिष्ट जन्म विशिष्ट आयु और विशिष्ट मेधा प्राप्त कर लेते हैं। ये ब्रह्मलोक में भी जाएंगे तो लोकांतपाती अभ्युदय ही है ना, हाँ तो वो कल्पांतर में वो आएंगे। और पुण्य लोग जो आश्रम सन्यासी होते हैं चार आश्रमों का वैराग्य के बिना भी अनुपालन करते हैं शास्त्र की आज्ञा मान करके, उन्हें पुण्य लोग की प्राप्ति होती है, तो स्वर्ग आदि भी जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी स्वर्ग में ना जाए, जो वैराग्यहीन आश्रम सन्यासी हैं वह आश्रम धर्म का पालन करता है तो पुण्यलोक शब्दित स्वर्ग से लेकर के देवलोक पर्यंत के बीच वाले कहीं पर भी जा सकता। और जो अहंग्रह उपासना क्रम मुक्ति की साधन भूत किए बिना ब्रह्मलोक में जाते हैं उनका भी इस कल्प में जन्म न होने पर भी कल्पांतर में जन्म होता है, तो जन्मांतर का हेतु भूत और शेष उनका मानना पड़ता है अनुसार। तो वर्णा आश्रमाश्च का अर्थ निकलेगा वर्णिनः आश्रमिनश्च। स्वकर्मनिष्ठा, इसमें स्वशब्द सर्वनाम है वर्णी और आश्रमी का परामर्शक है, इसलिए स्वेषाम कर्म स्वकर्म ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं तो स्वकर्म शब्द का अर्थ निकलेगा अपने अपने वर्ण आश्रम विहित कर्म वो है स्वकर्म, और उसी में निरंतर जिनकी स्थिति है, का मतलब यही हमारे अपेक्षित अर्थ का साधन है, इसका अनुष्ठान ही, ऐसा जिनका निश्चय है उन्हें कहा जाता है स्वकर्मनिष्ठ। अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का जैसा शास्त्र बताता है ऐसा अनुष्ठान करना ही हमारे अपेक्षित अर्थ को प्रदान करने वाला है। यह साध्य साधन भाव का जिनको निश्चय है उन्हें कहा जाता है स्वकर्मनिष्ठ, वे है स्वकर्मनिष्ठ। तो ये निश्चय उनका अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति कराने वाले अपने स्वधर्म के अनुष्ठान में ही प्रवृत्त कराएगा। इसलिए अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान में ही जो लगे रहते हैं उन कर्मानुष्ठान के प्रति उन्हें न संशय न विपर्य है। हमारे अपेक्षित अर्थ की पूर्ति इससे नहीं होगी ऐसा विपर्य भी उनमें नहीं है, और ये हमें अपने अपेक्षित अर्थ को प्राप्त करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा वर्णाश्रम विहित कर्म अनुष्ठान, ऐसा संशय भी नहीं है, अपितु निश्चित रूप से इसी से ही हमें अपने अपेक्षित अर्थ की प्राप्ति होगी ऐसा परमात्मक निश्चय जिनका है स्वधर्म अनुष्ठान में प्रवृत्त कराने वाला और उस अनुष्ठान से प्रच्युत न करने वाला निश्चय जिनका है उन्हें कहा जाता है स्वधर्म निष्ठ। तो स्वधर्म निष्ठानाम स्वधर्म निष्ठा प्रेत्य कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत व्रत वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। तो अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करते हुए मानव जीवन जिन्होंने व्यतीत किया धर्मानुष्ठान में ही, उनका वह कर्माधिकारी शरीर छूट गया। तो प्रेत्य यानी शरीर छूटने के बाद कर्मफलम अनुभूय, कर्मफलभूत जो स्वर्गादि है अभ्युदय संसार अंतपति शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान किया है उसका शास्त्र ने जो फल बताया है उस फल का अनुभव करके कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण, और जब वहाँ से वापस आना होता है तो शेष है अनुसय कर्मानुसय का मतलब वहाँ जिन कर्मों का फलों को भोग किया उससे अवशिष्ट कर्म उसे कहा जा रहा है शेष, और उस शेष कर्म से क्या होता है विशिष्ट देश विशिष्ट जाति देश से लेकर के मेधा तक इतर इतर द्वंद्व समास है, और विशिष्ट शब्द के साथ कर्मधारय समास है, इसलिए द्वंद्व समास के अंत में श्रीयमान आदि में श्रीयमान विशिष्ट पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा। विशिष्ट देश विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल विशिष्ट धर्म आयु विशिष्ट श्रुत विशिष्ट व्रत विशिष्ट वित्त विशिष्ट सुख विशिष्ट मेधा, ऐसा जिनमें है ऐसे मानव के रूप में फिर जन्म लेते हैं। मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते, क्या वो बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन। या मेधसो मेधावान का जन्म प्राप्त करते हैं ऐसा। यश मेधा मेधसो मेधस प्रतिपद्यन्ते का कर्ता वही है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं वो ऐसा ही लगा दीजिए, कर्ता प्रथमांत प्रथमा बहुवचन। तो प्रति जन्म प्रतिपद्यन्ते, जन्म है प्रतिपद्यन्ते का कर्म, और कर्ता है ये। ऐसे विशिष्ट देशादि में जन्म वाले हो जाते हैं, इन विशिष्ट देशादि से संपन्न होकर के जन्म लेते हैं, जन्म प्राप्त करते हैं। हाँ बहुवचन है प्रथमा का। वर्णा आश्रमाश्च का विशेषण है, वो प्रथमांत है तो ये भी प्रथमांत रहेगा। तो विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु सूत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते, ये आपस्तंभ स्मृति का वचन है। ये स्मृति बता रही है कि वर्ण यहाँ पर जो तत्तद वर्णियों के लिए अनुष्ठे जो कर्म बताए हैं वे उनके अभ्युदय के साधन बन जाते हैं। वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने से स्वर्गादि अभ्युदय की प्राप्ति उन्हें होती है, ये इस आपस्तंभ स्मृति से निश्चित होता है। पूर्व में भाष्यकार भगवान ने अपने वाक्य से ये कहा ना कि जो इन अपने अपने वर्ण आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे उस कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वभावतः स्वर्ग प्राप्ति फल है उन कर्मों का। इसमें ज्ञापक प्रमाण क्या है, तो इसमें ज्ञापक प्रमाण है ये आपस्तंभ स्मृति वचन, एक हेतु हुआ प्रमाण। और भी बताते हैं इत्यादि स्मृतिभ्य पुराणेच, और पुराण में भी कहा गया है वर्णिनाम आश्रमिनांच लोकफल भेद विशेष स्मरणात। तो पुराणों में वर्णी और आश्रमियों को लोक विशेष फल विशेष बताया गया है, लोक फल भेद विशेष स्मरणात। यानी पुराण भी तत्तद वर्णाश्रम का वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करने से स्वर्गादि की प्राप्ति के अनंतर विशिष्ट जन्मादि का वर्णन करते हैं, ये पुराण में कहा गया। और च शब्द से आनंद गिरी जी कहते हैं लेना है सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि से बताए गए जो तीन आश्रमी हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, और तप शब्द से ही वो आश्रम सन्यासी को भी लिया गया। तो ये सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ये सब के सब पुण्यलोक के भागी हो जाते हैं जो उनके द्वारा यानी उनके आश्रम में बताए गए कर्मों का अनुष्ठान वे ठीक ठीक करते हैं। तो यज्ञ दान और स्वाध्याय करने वाले गृहस्थ जिस पुण्य लोक के भागी बन जाते हैं, एक ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में विहित कर्म का मात्र ठीक ठीक अनुष्ठान करता है तो उसी पुण्यलोक का भागी बन जाता है, और उसी पुण्यलोक के भागी बन जाते हैं तपः शब्दित वानप्रस्थ आश्रम तथा क्रम संन्यास आश्रम में विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले। और जो सर्वेते पुण्यलोका भवन्ति, इसमें एते शब्द से वही आश्रम विहित कर्मानुष्ठायी कर्मनिष्ठ को लिया गया, और ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इससे लिया गया, जो ओंकार उपासक है ब्रह्म है ओंकार, और ब्रह्म संस्थ यानी ब्रह्म में सम्यक जिसकी स्थिति है का मतलब ओंकार की उपासना करता है, ओंकार एव इदं सर्वं इत्यादि वाक्य के द्वारा वर्णित ओंकार का जो स्वरूप है उसी स्वरूप का चिंतन निरंतर करते हैं जो, वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वो श्रुति सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति च शब्द से लेनी है। तो इस प्रकार श्रुति और स्मृति ये बता रही हैं कि स्वभावतः अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो कर्मनिष्ठ हैं वे संसार अंतःपाती अभ्युदय को प्राप्त करते हैं, पारलौकिक अभ्युदय प्राप्त कर लेते हैं शरीर छूटने पर, और फिर वहाँ से भी दूसरा जन्म होता है तो विशिष्ट मानव का जन्म होता है। और यही कर्म अपवर्ग का भी हेतु बन जाता है परंपराया, अपवर्ग के साक्षात हेतु ज्ञान की योग्यता का साधन बन करके। इसे कह रहे हैं कारणांतरात्तु इदं वक्षमानं फलम्। कारणांतर से यानी स्वभावतः अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करते रहते हैं तो संसार अंतःपाती अभ्युदय का वो हेतु बनता है, और उस स्वभाव के साथ कारणांतर को मिलाते हैं तो वह वक्षमान फल का हेतु बन जाता है। वक्षमान फल बताया जा रहा है सिद्धि शब्द से, ये ज्ञान की योग्यता। तो ज्ञान की मोक्ष के साक्षात साधनभूत ज्ञान की योग्यता रूपी फल का साधन बन जाता है यही वर्णाश्रम विहित समाधि रूप कर्म। जब उस स्वभाव के साथ कारणांतर एक मिल जाता है, वो कारणांतर बताया जाएगा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। इसमें तम अभ्यर्च शब्द से कारणांतर को बताया जा रहा है। वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान होता है एक, मेरा ये कर्तव्य है शास्त्र बता रहा है करना है, और इसका जो सामान्य फल बताया है मुझे वो चाहिए, इस अपेक्षा से ईश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कर्म किया जा रहा है तो अभ्युदय का हेतु बन जाएगा, और यही कर्म ईश्वर की पूजा समझ करके करता है, और कोई दूसरी ईश्वर की पूजा नहीं, निरंतर जो मेरे अपने वर्ण और आश्रम विहित शास्त्र मुझे कर्म करने के लिए कह रहा है, ये कर्मानुष्ठान ही ईश्वर की निरंतर पूजा है। ये समझ करके वो अनुष्ठान करता है कर्तव्य बुद्धि से, फल की अपेक्षा से नहीं। तो ये है कारणांतर उसके, यानी मन के भाव बदल जाते हैं, भाव को ही बदलना है, तो वह ज्ञान की योग्यता का हेतु बन जाता है। पहले तो स्वभाव सात्विक स्वभाव है तो सात्विक कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, शास्त्र विहित सात्विक करता है, सात्विक जो कर्म बताए हैं पहले भी करता आ रहा है, वही इस समय जो है प्रकट हुए हैं, और भाव उसका ईश्वर की पूजा है, तो ज्ञान की योग्यता वह कर्म दिलाता है। इसलिए कहते हैं कि कारणांतरात्तु, तू शब्द पूर्व से वैलक्षण्य बता रहा है। पहले तो केवल स्वभाव वशात शास्त्रविहित कर्म कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा स्वभाव रजह प्रधान भी था, राजस था, और ये सात्विक स्वभाव है, तो उसमें ये मेरा कर्म ईश्वर की आराधना है ये भावना लाएगा। और तू शब्द वो पूर्व की वैलक्षण, पूर्व का वैलक्षण्य बताता है कि स्वभाव के साथ एक कारणांतर है, वो ईश्वर की आराधना, यही हमारा अपना कर्म है ये भावना। तो इदम वक्षमानम फलम, तो इन्हीं वर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान से वक्षमान फल प्राप्त होता है। तो 45वें श्लोक का उच्चारण कर लें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तत्श्रृणु। नरः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, ये नरः का विशेषण है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः। संसिद्धिं लभते, अपने अपने कर्म में अभिरत यानी तत्परता से लगे हुए साधक, और स्वे स्वे शब्द उनका अपना अपना वर्णाश्रम विहित जो अनुष्ठेय कर्म है उसका परामर्शक है, कर्मणि का विशेषण है ना। स्वे स्वे स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा आत्मीय जाति धन, ये चार अर्थ होते हैं। उसमें से आत्मा और आत्मीय अर्थ में उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, आत्मा शब्द की, क्या नाम, स्व शब्द की, और उसमें होती है विकल्प से कुछ स्थानों पर। तो यहाँ आत्मीय अर्थ में स्व शब्द है, आत्मा और आत्मीय में अंतर होता, आत्मा का तो अर्थ होता है स्वयं, आत्मीय का अर्थ होता है स्व संबंधी, स्वयं के संबंधी। तो स्वे स्वे कर्मणि का अर्थ निकलेगा जो साधक हैं उस साधक के वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म, उसका जो अनुष्ठेय है वह कर्म उसका स्वकर्म होगा। और ऐसे साधक अनेक हैं, तो अनेक साधकों को लेने के लिए विवशा है, चार वर्ण है ना, और चार वर्ण में से प्रत्येक वर्ण में अनेक अनेक अधिकारी हैं, इसलिए स्वे स्वे कर्मणि का अर्थ है अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म वो है स्वे स्वे कर्मणि शब्द का अर्थ। हरेक व्यक्ति का जो अपना अपना वर्ण और आश्रम है उस वर्णाश्रम में विहित कर्म वो है उसका अपना अपना कर्म, और उसमें अभिरत जो मनुष्य है, तत्परता से लगा हुआ जो मनुष्य है कि इसी से मुझे मेरे अभीष्ट की प्राप्ति होगी, इस निश्चय के साथ अन्य सारे दूसरे वर्णाश्रम विहित कर्मों से अपने चित्त को व्यावृत्त करके स्वयं के वर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान में ही समाहित कर लिया है और लगा है कायिक वाचिक मानसिक कर्म का निर्वर्तन करने में, उसे कहा जाता है अपने कर्म में अभिरत मनुष्य। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः, वह संसिद्धिं लभते, तो सम्यक सिद्धि रूप जो सिद्धि है वह प्राप्त करता है, वो है ज्ञान की योग्यता। ज्ञान की योग्यता रूप सिद्धि, अंतकरण की शुद्धि, यही संसिद्धि है, सम्यक सिद्धि है। उसका ज्ञान उसका अंतकरण ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष से रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ज्ञान धारण करने योग्य बन जाता है। तो इस प्रकार ये वर्णाश्रम विहित कर्म का तात्पर्यतया अनुष्ठान अंतकरण की शुद्धि का साधन है, ये यहाँ पर बताया पूर्वार्ध में। अब अपने अपने वर्णाश्रम विहित समाधि कर्मों के अनुष्ठान मात्र से वैश्य कृषि गौरक्ष वाणिज्य करके भी उसका कृषि कर्म, पशुपालन कर्म और व्यापार भी उसके चित्त शुद्धि का साधन बन जाता है। कैसे बन जाता है वह प्रकार भगवान कहते हैं, हम बता रहे हैं, उसे सावधान चित्त हो करके अर्जुन को कह रहे हैं, सुनो और निश्चय करो और वैसा ही करो तो संसिद्धि को तुम भी प्राप्त कर लोगे। इस अभिप्राय से कहते हैं स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्श्रृणु, यथेन येन प्रकारेण, तो अपने वर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान में निरंतर संलग्न मनुष्य सिद्धि को यानी अंतकरण शुद्धि रूपी फल को येन प्रकारेण प्राप्नोति, विन्दति यानी प्राप्नोति, तत् यानी तम प्रकारम श्रृणु, उस प्रकार को मैं बताने जा रहा हूँ, उस प्रकार को सावधान चित्त होकर के सुन करके निश्चित कर लो और उस प्रकार को अपना लो तो चित्त शुद्धि भी तुम्हारी होगी, इस अभिप्राय से कहा जा रहा है। भाष्य है स्वे स्वे यानी यथोक्त लक्षण भेदे, तो ब्राह्मणादि वर्णाश्रम विहित जो कर्म है उसे यहाँ पर स्वे स्वे कर्मणि शब्द से कहा जा रहा है। अभिरतः यानि तत्परः संसिद्धिम यानि स्वकर्मानुष्ठानात् अशुद्धिक सयेसति कायेन्द्रियाणां ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणां लभते प्राप्नोति, तो अपने अपने वर्णाश्रमित कर्म के अनुष्ठान से चित्तगत जो अशुद्धि नामक दोष है उसका क्षय होने पर शरीर इंद्रिय अशुद्धि क्षय सती काय इंद्रियाणाम, तो शरीर और इंद्रियों की भी जो अशुद्धि है वह दूर होने पर क्या हो जाता है कि ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम लभते। शरीर इंद्रिया और इंद्रिय शब्द से अभ्यंतर इंद्रिय मन भी लेना, वो ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त हो जाती है, ये संसिद्धि है। नरह यानी अधिकृत पुरुष, ये पूर्वार्ध की व्याख्या है। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं कि किम पुनः किम स्वकर्मानुष्ठानत एव साक्षात संसिद्धि, तो कहते हैं न, तो केवल अपने कर्म के अनुष्ठान से मात्र संसिद्धि प्राप्त होती है। ये प्रश्न है प्रश्नकर्ता, प्रश्न करते समय संसिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष समझ रहा है, तो क्या स्वकर्म के अनुष्ठान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है? प्रश्न करने वाला ज्ञान निष्ठा योग्यता ये संसिद्धि शब्द का अर्थ न समझ करके ये समझ रहा है कि मोक्ष, तो मोक्ष का क्या साक्षात साधन कर्म ही है? तब तो कर्म फल रूप मोक्ष हो जाएगा, तो उसमें अनित्यत्व की आपत्ति आएगी। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं न, संसिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष से समझ करके कर्म का साक्षात फल मोक्ष है ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से न शब्द का प्रयोग है, तो कहा फिर किस प्रकार प्राप्त कर लेता है? दूसरा प्रश्न है कथम करी, तो कर्मानुष्ठान से संसिद्धि कैसे प्राप्त होती है? फिर यदि केवल कर्मानुष्ठान मात्र से सीधे प्राप्त नहीं हो रही है, तो कर्मानुष्ठान से भगवान को किस प्रकार से संसिद्धि की प्राप्ति अपेक्षित है? केन प्रकार है कथम प्रकार से, तो उत्तरार्ध में वो प्रकार बताया गया, बताया जा रहा है कि स्वकर्म निरत सिद्धि यथा येन प्रकारेण विन्दति तत् श्रवण, इस प्रकार को बताने की प्रतिज्ञा की है। प्रकार बताएंगे 46वें श्लोक में। तो 46वें श्लोक का उच्चारण कर यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानवः। तो यतः भूतानां प्रवृत्ति ही, तो प्रवृत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति भी होता है चेष्टा भी होता है, दोनों से दो भी लें भाषा में, दोनों भी भाष्कर भगवान प्रवृत्ति शब्द के अर्थ बता रहे हैं। तो यतः यानी यस्मात् सर्वांतरयामिनः, तो जिस सर्वांतरयामी परमेश्वर से प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है और चेष्टा होती है, चेष्टा का हेतु भी ब्रह्म ही है। तज्जलान कहाँ है, वो तज्ज है और तदन है, अंतार्थ है चेष्टा, तो परमात्मा से ही सामर्थ्य पा करके स्रोत्रादि इंद्रियों का अपना अपना शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार हो रहा है, जिस परमात्मा से वो है प्रवृत्ति यानी चेष्टा व्यापार। और उसी परमात्मा से उत्पन्न भी हुए है, तज्ज भी है। ये तो आयुमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, तो जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के जीवन की कार्य चेष्टा करते हैं वो ब्रह्म है, वही अंतर्यामी परमेश्वर है। उसको यहाँ पर यतः शब्द से लेना है, इसलिए कहते हैं यतः यानी परमेश्वरात् भूतानां प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति ही और चेष्टाश्च यानी स्थिति। तो जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और स्थित होकर के जिससे अपने अपने कार्य का सामर्थ्य प्राप्त करके कार्य कर रहे हैं, जो सबका प्रवर्तक है, धामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायी आगे कहेंगे, वो दो प्राणी मात्र को उनके अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य में जो प्रवृत्त कर रहा है उसी से मानी जाएगी प्राणी मात्र की प्रवृत्ति। तो जिस परमेश्वर से प्राणी उत्पन्न होकर के चेष्टाएं करते हैं वह परमेश्वर। तम शब्द से लेना तम अभ्यर्थ, उस परमेश्वर की अभ्यर्चना करते हैं। और येन सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम यानी ये सारा आकाशादि प्रपंच संसार, ततम यानी व्याप्तम, येन परमात्मा वही समस्त जगत का अधिष्ठान होने से अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान व्याप्त होता है, वही समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण होने के कारण उपादान कारण का अन्वय उपादेय में हुआ करता है। उपादेय कहते हैं कार्य को, तो जैसे घटादि कार्यों में मिट्टी व्याप्त है ऐसे ही आकाशादि समस्त कार्यों में जो अनित है व्याप्त है उसे कहा जा रहा है येन इदम सर्वम व्याप्तम। इस वाक्य से तो येन परमात्मना यानी जिससे उत्पन्न हुए हैं, जिससे चेष्टा कर रहे हैं, उसी से ये सारा जगत व्याप्त है। तो येन सर्वमिदं ततम, तम स्वकर्मणा अभ्यर्थ्य, तो तम परमात्मा उस परमात्मा का जिससे प्राणी उत्पन्न होकर के अपनी अपनी चेष्टाएं करते हैं और वो समस्त वस्तुओं में व्याप्त हैं उस परमात्मा का स्वकर्मणा अभ्यर्थ्य अभ्यर्चन करते हैं, आराधन करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये स्वकर्म शब्द से पूर्व में बताए गए जो ब्राह्मणादि वर्णों के समाधि कर्म है उसी को लेना। तो ये ब्राह्मण समाधि कर्मों को कर रहा है तो ये समझना कि वह भगवान की पूजा कर रहा है। तो समाधि कर्मों का अनुष्ठान करते समय ब्राह्मण की यदि ये भावना रहती है कि ये केवल मैं करना है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान की आराधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। क्षत्रिय युद्धादि करें, धर्म युद्धादि करें यदि इच्छा तो उपपन्नम से बताया गया, और वह युद्ध उस परमात्मा की पूजा है जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होकर के चेष्टाएं करते हैं और जो समस्त जगत में व्याप्त हैं उसकी ये पूजा हो रही है, ये कर्म युद्ध नहीं हो रहा, किसी की मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ। तो शत्रु को, शत्रु पर गोली चलाना भी तो पूजा हो जाती है, बाण चलाना भी। तो भीष्म पर बाण चलाए तो एक एक पुष्प भगवान उस परमात्मा पर अर्जुन ने चढ़ाए, जैसे सहस्त्र कमल से भगवान विष्णु ने शिव जी की पूजा की, ऐसे जितने बाण थे एक एक बाण एक एक एक प्रकार से वो उपचार है, ऐसे षोड़श उपचार आदि पूजा होती है। ये समझ करके यदि अर्जुन ने युद्ध किया तो भी उसका युद्ध सिद्धि की प्राप्ति का हेतु बन जाता है। क्षत्रिय का जो कर्म बताया है, शौर्यम तेज धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम आदि से, यह कर्म करते समय मैं कर रहा हूँ इस अभिमान के साथ नहीं, अपितु यह मेरे आराध्य की आराधना हो रही है, ये समझ करके करता है। ऐसे वैश्य कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन खेती करते समय उसे याद रह रहा है वो परमात्मा जो सबका उत्पादक तथा प्रवर्तक है और सब जगत में व्याप्त है, उसकी ये आराधना है। हल चलाना ये समझ करके वो हल चलाता है, गोपालक गो की रक्षा करता है और व्यापारी व्यापार करता है। ये व्यापार केवल मेरे आजीविका का पैसा कमाने का साधन मात्र नहीं है, इस परमेश्वर की आराधना है। तो रस खान तो कहते हैं वही बेचते थे, उनका तो अपना खटिक समाज के होने के कारण वो मांस का व्यापार करते हुए भी कृष्ण को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्य लौकिक कर्म भी बन जाता है भगवान की आराधना। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य, ये अपने अपने कर्म का ठीक से अनुष्ठान रूपी आराधना से परमेश्वर की आराधना करके मानव सिद्धिम विंदति। तो ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। भाष्य को देखिए, यतो यानि यस्मात् प्रवृत्ति यानि उत्पत्ति चेष्टा वा यस्मात् अंतर्यामिनः ईश्वरात्। तो जिस पर अंतर्यामी परमेश्वर से प्राणी उत्पन्न होकर के चेष्टा करते हैं, भूतानाम यानि प्राणिनाम स्यात् और येन ईश्वरेण सर्वम इदम् जगत् ततम यानि व्याप्तम्। समस्त जगत में जो अंतर्यामी परमेश्वर व्याप्त है, स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णम तम ईश्वरम अभ्यर्थ। तो अलग अलग वर्ण का जो अपना अपना कर्तव्य बताया है, उस कर्तव्य का पालन रूप अभ्यर्चना उस परमेश्वर की करके, अभ्यर्चकार्थ कर दिया पूजयित्वा आराध्य। केवलम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम इंदति। इस वर्णाश्रम वित कर्म के ईश्वर की आराधना समझ करके करने से केवल मोक्ष के साक्षात साधन भूत ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाता है, योग्यता अर्जित करता है, यही उसका फल है। केवल शब्द बता रहा है, साक्षात मोक्ष नहीं, मोक्ष के साधन भूत ज्ञान की योग्यता रूप जो फल है उस फल को पाता है। तो इस प्रकार अभ्युदय और निःश्रेयस का साधन स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान बन जाता है, ये यहाँ पर बताया। जिस कारण से और यही वेदोक्त दो फल हैं अभ्युदय निःश्रेयस। और अभ्युदय और निःश्रेयस रूपी वेदोक्त दोनों प्रकार के फल की प्राप्ति स्व स्ववर्णाश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान से होती है। अभ्युदय रूपी फल की प्राप्ति साक्षात स्वकर्म अनुष्ठान मात्र से, और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति ज्ञान द्वारा स्वकर्मानुष्ठान से होती है। उस कारण से यहाँ पर आगे ये कहा जा रहा है कि जिसके लिए जो कर्म बताया गया वही उसके अभीष्ट प्राप्ति का साधन है, महत्व बुद्धि उसे उसी में करनी चाहिए, अन्य कर्म में नहीं। श्रेयांश धर्म इत्यादि से ये कहा जा रहा, जिन कर्मों का वर्णी आश्रमी के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहते हैं भगवान, उन कर्मों का महत्व बताया जा रहा है। ये प्राशस्त्य व्यापक श्लोक है आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं